לא פילה שהיה לי קיני את הכוחות עם מוכר לא לפרן שום פקר לא לתום רליגיון יתר על נתר לשיניים Something.